إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha kutokuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua asema qul waambie e Muhammad hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun je wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua wako sawa wale wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wasiomtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua kile alichowajibishia Allah subhanahu wa ta'ala innama yatadhakkaru ulul albab bila shaka wenye akili ndio wanaokumbuka maneno kama haya ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi katika kitabu chake kitukufu atuhimiza sisi wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujibidisha katika kutafuta ilmu sio wajibu mtu kuwa mwana wa chuoni katika hii dini la bali kutafuta ilmu ya kujua kiasi ambacho umefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada asiwe mjinga katika lile jambo ambalo lamuhusu yeye katika maisha yake ya ibada Allah subhanahu wa ta'ala akaweka fadhila kubwa ndani ya jambo hili na kusema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala awanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi na wale aliyowapa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua daraja nyingi sana katika pepo yake ibadallah bali Allah subhanahu wa ta'ala akapiga mfano wa ajabu katika kitabu chake cha yule aliyempa ilmu na iman mfano wa yule aliyempa ilmu na iman akasema aw man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هاي وزكاني هاو وتويلي كوا ساوى يلي عليكوا كتك كيزة وجنغة عليكوا كتك كيزة شرك الله سبحانه وتعالى كمونغوزة كتك توحيد أكمونغوزة كتك إيمان akamuongoza katika ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala huyo atakuwa sawa na yule aliyokuwa katika kiza hatoki katika kiza kama hicho cha shirk kiza cha jahil hawawili hawawezi kuwa sawa Allah subhanahu wa ta'ala amekataa kuwa sawa wale wanaofahamu na wasiofahamu ibadallah معاوية رضي الله عنه وأرضاه hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري كتك علامة يكون الله سبحانه وتعالى قتك يا خيري أتك فهمي شوار دنياك سبحانه وتعالى نكمة الغتاج وانزو siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kila mmoja kuwa mwanachuoni la bali ilmu ambayo utamtambua Allah subhanahu wa ta'ala na ibada alizokufaradhishia ni wajibu juu yako kujua namna gani utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah lau kama kungelikuwa na jambo bora zaidi kuliko ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua dini ya Allah basi Allah subhanahu wa ta'ala angemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuomba ziada jambo hilo lakini mambo yote hakuyataja Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa alimwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wa qur rabbi zidni ilma pamoja na kuwa hatuna wakati wa kutafuta ilmu tumekuwa twazembea katika mambo ambayo ni wajibu juu yetu kuyajua mtu hajui sala yake hajui saumu yake bali hamtambui mola wake Allah subhanahu wa ta'ala akaielewa tauhid na akaijua shirki ni ipi ili ajiepushe nayo pamoja na hayo pengine kuna baadhi yetu hata hii dua hatumuombi Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma kwa sababu nafsi zetu ziko mbali kabisa na kuitambua dini ya Allah ibadallah Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa huwa akmalu khalqi Allah fil ilm mbora wa viumbe wa Allah katika ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na Allah amwamrisha na kumwambia wa qur rabbi zidni ilma nasema ewe mola wangu mlezi niongezee ilmu na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuongezewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka alipoondoka katika huu ulimwengu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله نتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكيليز فضل كوبوة za yule anayefuata njia ya kutafuta ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah rawahu al-Imam Muslim عباد الله كلا مسلم jambo kubwa kabisa na nilitamani ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakika watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullah an yaj'alana minhum hao tayari wamefaulu kufaulu ambako hakuna mfano wake la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah أصحاب الجنة هم الفائزون ikiwa sote tufahamu kuwa kufaulu ni kuingia katika pepo ya Allah basi fahamu katika njia zinazokusaidishia wewe sana kuingia katika pepo ya Allah ni kujisumbua muislamu ukaenda ukaisoma dini yako ukajua ni haki gani za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ili umtekelezee mola wako haki zake man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan طريقا إلى الجنة. الله atakusailishia njia ya kuelekea katika pepo ya Allah. Kila mmoja wetu ajiulize katika wiki nzima inayompitia, ni siku gani hata moja ameweka, hata kama ni nusu saa, kwa ajili ya kuisoma dini yake? Ibadallah, ni masuala makubwa tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati watu wasomeshwa dini ya Allah tulikuwa wapi? Subhanahu wa ta'ala, je, ibada yako waitekeleza kama alivyokuamrisha Allah? Na umefahamu vizuri Muislamu kuwa ibada ikiwa haikuambatana na mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ibada kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nayo. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Fanya amal ikiwa haikuambatana na mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu Muislamu, amali yako haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kwa walimu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tuweke wakati wa kuwasomesha Waislamu. Huenda ikawa ni sababu ya kumwongoza Muislamu biidhnillahi ta'ala akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyostahili kuabudiwa. Leo imefikia hali walimu wa baadhi ya madaris tumefanya uvivu katika kuwasomesha watu, kisa na maana ni korona. Watu wamepata sababu ya kukaa kutosomesha na njia Allah subhanahu wa ta'ala amesaidisha. Haya ni masuala makubwa, wataulizwa wale waliosoma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi madha amila bih, na katika amal ni wajibu juu yako kuwabainishia Waislamu yale ambayo ni wajibu juu yao kuyafahamu katika dini ya Allah. Allah, tuchangamke katika kuwafundisha watoto wa Kiislamu wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu leo wamefanya uvivu kutafuta ilmu, kwa sababu hata wale walimu wakitizama ni wavivu katika kuieneza ilmu. Kwa ni wajibu juu ya walimu kuchangamka katika kueneza ilmu katika mujtama. Sio lazima watu wote wakuitikia katika mwitiko wako, lakini wale ambao Allah atawajalia kuongoka kupitia mikono yako ni fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maimamu wa misikiti, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya ibada tukufu ya sala, kuna suala la kuwafundisha Waislamu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwache uvivu. Maimamu wamekuwa walala mpaka ikifika wakati wa sala aswalishe aondoke, na ajua kukisoma kitabu cha Allah. Tuwache uvivu, watu wachangamke katika kuwasomesha Waislamu dini ya Allah. Kwa Waislamu, ni wajibu juu yako Muislamu kuisoma dini ya Allah. Kile ambacho cha kuhusu katika maisha yako sio wajibu wako wa mwanachuoni, lakini angalau waijua sala yako, waijua saumu yako. Na mfano mzuri, jua kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao Allah amewafungulia katika dunia, huu ni uwanja wa khairi. Kila msikiti leo, lao kama wale ambao Allah amewafungulia katika dunia wataweka mwalimu mmoja peke yake wa Qur'an. Twashindwa Waislamu kufanya hivyo, kuweka mwalimu mmoja tu katika msikiti akawa asomesha Waislamu Qur'an. Wallahi aaran thumma aar, aib. Hapa leo kama tutafanya mtihani hapa katika Ijumaa ya leo, asitoke mtu mpaka asome safha ya Qur'ani, wallahi itakuwa aibu kubwa kwetu sisi. Kwa nini hatujui kusoma kitabu cha Allah wakati ni risala inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi? Sasa ikiwa hujui kukisoma hichi kitabu, utaelewa vipi Allah subhanahu wa ta'ala akuamrisha nini katika kitabu chake? عبا anawafungulia katika dunia, chini yake anawafanyi kazi zaidi ya 200 katika kampuni, washindwa kuongeza mmoja peke yake asomeshe kitabu cha Allah, ukamweka katika msikiti unaoishi karibu. Haya ni masuhulia yetu sote Waislamu. Watu wa mke wafungua macho, mpaka lini tutakaa katika hali kama hii? Leo makampeni makubwa yafanywa katika kila nyanja ya dunia, lakini hujaona mtu akifanya kampeni Mombasa hii kwa mfano, kila mmoja ajue kusoma Qur'an. Kelele nyingi, Waislamu madhaifu, kila nyumba ijitizame, imetoa watoto wangapi wanahifadhi kitabu cha Allah? Tuna madharau na dini ya Allah kuisoma, twafurahi na kujifakhirisha kwa kuwa tunajua kusoma Kiingereza na Kiswahili, wakati mtu akifunguliwa Qur'an yatatatahu fil qira'a. Mbali na hivyo, pengine hajui kabisa, na wala hata siku moja simami akajiuliza, kwa nini mimi siendi kutafuta sehemu nikajifunza kitabu cha Allah? Ibadallah, ni masuhulia kwa watu wote kuchangamka katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La sivyo, usione umesalimika. Uliyesoma utaulizwa maswali mazito mbele ya Allah, na wewe uliyepuuza ilmu ya kumtambua Mola wako, kuna masuala mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.